تیکانی و خیلی یارم سار گزلیم سن سن قلبم این تاج گزم نور دردی خواجه یار حیف او الهی گوسی گاش لارا سناجخ که دلی خاجخ همان گلم سنه یازخلار من گورو یا بیلمدیم محبتینی bilmedim yar özüm bile bile veririm gene özge birisine saadetimi Aldous Puri, tak nazywała się ta dziewczyna, która w Radiu Teheran pojawia się po raz pierwszy. Oj, wiele zaległości mamy do nadrobienia. bartosz.gilmo@polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia. Oczywiście zapraszam jak najbardziej do pisania. Szczególnie, że pewnie już zbyt wielu okazji nie będzie, żeby tak na bieżąco móc podpowiadać na list od Państwa. Dziękuję też przede wszystkim chyba za te listy od słuchaczy, którzy piszą po raz pierwszy, jak na przykład pani Ola, wystraszona, że Radio Teheran miałoby przestać się nadawać, że ma nadzieję, że to plotka, nie trwała pogłoska antenowa. No, to faktycznie jest przesadzona pogłoska antenowa, ale sankcje spadające na Iran z każdej strony spadły. Także obuchem na Radio Teheran od przyszłego tygodnia będziemy się mogli usłyszeć między godziną 3 a 4, zatem Radio Teheran tylko godzinne. Proszę też lojalnie, może od razu dodam, nie oczekiwać, żebym wtedy na bieżąco na list od Państwa odpisywał, ale obiecuję, że znajdzie się na to na pewno więcej czasu w ciągu tygodnia. Pan Cezary do nas też niedawno napisał po raz pierwszy, pozdrawiał wszystkich ze Stanów, gdzie ma wielu irańskich znajomych. No więc poprosiłem pana Czarka, zresztą proszę o to wszystkich słuchaczy, jak tylko mogę, żeby przysyłali swoje jakieś propozycje, pomysły do Radia Teheran. Pan Cezary przysłał polecenie od swoich irańskich znajomych kilka dni temu. No i jakże ciekawie się to wszystko wiąże z tym naszym dzisiejszym wątkiem, bo w poleceniach od pana Cezarego były same kobiety. Najpierw dwie panie, z którymi znamy się dość dobrze, przedstawicielki starszego pokolenia, by nie powiedzieć pierwszego, no może drugiego pokolenia irańskich wokalistek. Jeszcze z czasów, kiedy bez problemu, przynajmniej jeśli chodzi o sankcje jakieś publiczno-prawne, mogły sobie pozwolić na śpiewanie, czyli Delkaş i Marzie. Trzecia z nich to młoda dziewczyna, która też mam wrażenie, że w Radiu Teheran nigdy się nie pojawiła, chociaż naprawdę chciałbym się mylić, bo byłoby to niewytłumaczalne, to Sepide Raiz Sadat. Sięgnąć chciałbym po wspólną płytę Sepide Raiz Sadat z Alim Rostamianem, żeby pokazać, jak przez lata wyglądała próba takiego, no, gdzieś tam obchodzenia, czy też wadzenia się z przepisami, które zabraniają Irankom śpiewać dla męskiej, czy też mieszanej publiczności. Nie pozwalają też na solowe wykonywanie, czy też nawet nagrywanie swojego śpiewu. No to w ten sposób było zawsze obchodzone, co też nieraz w Radiu Teheran mieliśmy okazję usłyszeć, że ten kobiecy głos jest gdzieś z tyłu, jest takim głosem jakby wspierającym głos męski. Żal mogę tylko wyrazić, że Sepide śpiewa z Alim Rostamianem, co za chwilę usłyszymy, tylko w tasnifach nie udało się jakoś nagiąć tych reguł, żebyśmy mogli ją usłyszeć także w awazach, czyli tych partiach pełnych melizmatów, którymi nie rządzą żadne ścisłe reguły, które nie są komponowane, ale improwizowane. Sepide Raiz Sadat, Ali Rostamian i zespół Parviza Meshkatiana, zespół Aref. Thank you. عاشقان ای عاشقان دیوانم کو سلسله دیوانم کو سلسله ای سلسله جنبان جان عالم ز تو عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه او افتاد، این همه نقش در آینه او افتاد. یا این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد، a Jelostomian dwukrotnie na naszej antenie. Najpierw Sepide Rais Sadat, a przed chwilą już śpiewał solo, ale na sytarze towarzyszył mu Bejdad Babai. Cóż za wspaniały zespół Parwiza Meshkatiana w tamtym czasie, bo tutaj jeszcze choćby na przykład Jamshid Andalibi na Neju. Myślę, że do płyty Kondzie Sabur możemy sobie raz na jakiś czas w tym skróconym Radiu Teheran, które już wkrótce będzie po prostu normalnym, godzinnym Radiem Teherana, a nie żadnym skróconym, będziemy sobie mogli do tej płyty czasem powrócić. takich ograniczeń, jakie spadły na Sepide Rais Sadat, która już nie mieszka w Iranie. To była płyta nagrana w roku 2001 i tu dopowiadam sobie już sam tę historię i dzielę się z Państwem, że trudno było Sepide zostać w Iranie, w kraju, który nie pozwala jej śpiewać, więc wyjechała z niego i śpiewa poza granicami swojej ojczyzny. Natomiast takich ograniczeń właśnie, jakie spadły na Sepide, nie uznała i nie uznaje Nadźme Tadzia Dot. Nie uznaje ich oczywiście poza Iranem, ale mieszka na co dzień w Iranie. Jest żoną Bijana Kamkara, znanego muzyka z tej słynnej kurdyjskiej rodziny, muzycznej rodziny Kamkarów. Nadźme Tadzia Dot występuje z zespołem Shams, czy też występowała, bo zespół Shams, mam takie wrażenie, od kilku ładnych lat już nie koncertuje, że bracia Purnazeri skupili się na swoich karierach solowych, a i ojciec Kej Hosro już chyba nie tak często gra. W każdym razie my posłuchamy sobie fragmentu koncertu zespołu Shams, gdzie Nadźme Tadzia Dot będzie śpiewać także w tych partiach, które nazywają się po polsku Awaz, czyli tych partiach śpiewanych śpiewem wolnym, gdzie nie ma tych reguł, nie ma kompozycji, jest pełna improwizacja. Proszę posłuchać, jak śpiewa Nadźme Tadzia Dot. با درد بساز چون دوار گر کشته شدی مگو که من کشته شدم شکرانه بده که خونبهای تو منم شکرانه بده که خونبهای تو منم بر من زنده برای غم تو بیگانه خلق و دل تنگ من چه جای غم تو دل در بر من زنده برای غم تو Thank you. سرمستم دریاب مرا ساقی والله که چنین استم دریاب مرا ساقی والله که چنین استم والله که چنین استم دست از تو چرا دارم هر لحظه به نگذارم دست از تو چرا دارم تا لاف زنی که از عربده وارستم تا لاف زنی که از عربده وارستم بستم بده از دستم بیمست که من Koncert zespołu Szams już prawie na zakończenie dzisiejszego Radia Teheran, ale zakończy je pewien wiersz Rahiego Moayeriego z sentencją znaną z sufickiej poezji, z którą spotkamy się za chwilę. Wiąże się pewna legenda. Otóż miały być to słowa wyryte, czy też wygrawerowane na wewnętrznej stronie pewnego pierścienia należącego do władcy. Ten miał poprosić swoich mądrych ministrów na dworze, by dali mu coś, co smutnego człowieka uczyni wesołym, a wesołego smutnym. Ci jego mądrzy ministrowie zaczęli między sobą rozważać, cóż by to mogło być, ale nie mogli niczego takiego wymyślić, nic im do głowy nie przychodziło. Wreszcie poszli do starca mieszkającego gdzieś na górze w samotni, starca sufickiego, który powiedział im, że on już ma taki pierścień i dam wam ten pierścień, dajcie go królowi, ale powiedzcie mu, żeby pod żadnym pozorem nie czytał, co też tam jest wypisane. Nie można na to hasło spojrzeć od tak po prostu z ciekawości, bo straci swoje znaczenie. Ono jest tam wypisane przez cały czas, ale potrzebny jest odpowiedni moment, żeby je zrozumieć. Ministrowie zanieśli ten pierścień do króla, a król posłuchał słów sufiego. Po jakimś czasie napadło na króla sąsiednie królestwo i pokonało jego armię. Ten przerażony już chciał zdjąć pierścień i przeczytać wreszcie w chwili trwogi, co też zostało tam napisane na tej wewnętrznej stronie, ale powstrzymał się, pomyślał sobie, że w końcu tracę swoje królestwo, ale przecież jednak wciąż żyje. Wróg podszedł pod pałac króla, ten musiał salwować się ucieczką wraz ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi, ale wróg ruszył w pościg i do zbiegów już docierał tętent kopyt koni, które niosły tych goniących. Król zboczył więc z głównej drogi, ale okazało się, że ta, na której się znalazł, wiedzie w dolinę, z której nie ma żadnego wyjścia. Wróg był już praktycznie tuż za nim. Zbliżał się z minuty na minutę. Nie było gdzie uciec. Król, myśląc, że znajduje się już u kresu swojego życia, że śmierć pewna czeka go za chwilę, sięgnął po swój pierścień, zdjął go z palca i przeczytał to motto, które było w środku wypisane. A było tam napisane Innis Bog Zarat, czyli to też przeminie. Król uspokoił się i w tym spokoju nagle okazało się, że jego wróg gdzieś zmylił drogę, gdzieś uszedł w bok i tak naprawdę nie dogoni króla. Król wkrótce wrócił na swój dwór. Udało mu się wkrótce też zebrać ponownie armię i ta armia, wiedziona gdzieś tym przetrwaniem swojego króla, odniosła sukces, pokonała armię przeciwnika, wygoniła najeźdźców i król wydał wielką ucztę na cześć tego, że udało mu się odzyskać i tron, i panowanie nad swoim królestwem i że ma tak wspaniałych i dzielnych wojów. I gdy ta uczta trwała, gdzieś tam mięsiwa były jedzone, wino się lało, śpiewy i hulanki trwały w najlepsze, król w środku nocy zdjął ponownie swój pierścień i jeszcze raz przeczytał to, co zostało tam wygrawerowane. To też przeminie. Te słowa zostały wpisane w wiersz Rahiego Moajeriego, które brzmią w tym wierszu mniej więcej tak. Sagi, przynieś wina, bo to też przeminie. Tylko cierpliwy bądź. Elżbieta Różycka audycja zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Do usłyszenia. وصال و هجر غمانگیز بگذره آید وصال و هجر غمانگیز بگذره بهار چو پاییز بگذرد کس پیر سد بهار چو پاییز بگذرد. گذرم با نثار عشق، شب چون ز کوی او گذرم با نثار عشق، گویی ز باغ ابر گوهر ریز بگذرم، ویز با ابر گوهر ریز بگذرد. داغم ز بخت غیر ولی جای رشک نیست، کز ما گذشت کز ما گذشت یارو از اون نیز بگذرد. آه کز ما گذشت کز ما گذشت از اون نیز بگذر. Hey! Punktualnie czwarta.